down. Benvinguts un dimecres més a l'Escarlata O'Hara. Una setmana més, aquesta hora dedicada a la música reggae aquí contrabanda FM 91.4 de Barcelona. I bueno, avui hem canviat. No, és l'Àlex, tinc l'Amanda aquí a la meva dreta. Hola, bona nit a tothom. I bueno, com cada setmana us instem a trucar aquí el telèfon de l'Udidos de Contrabanda, el 93-317-7366, doncs si teniu cap comentari, suggeriment, aclaració, algun dato de gent del que sigui, 93-317-7366. 7366. un avance, Amanda, de què parlaràs avui? Ui, avui em faré un automenatge. Automenatge? Sí, sí. Aquí ho deixem. Sí, a veure. Home, és una pista important. Pues aquí us deixem aquí amb la intriga de l'automenatge de la Mandy. Bueno, escoltem la primera cançó de la nit, una banda barcelonina que era la fa uns dies que estava de paro, no sé si realment ho han deixat o què, però bueno, fa dies que no el sentim. La gent dels Shantytown, doncs una de les bandes així actuals d'esca jazz de Barcelona més, no? Punteres. Shantytown. Again to you, just listen and understand music. I bueno, comencem el programa pròpiament dit. Una novetat. Molt bo l'efecte, eh? Que sí, això n'he calculat, eh? Perfecte. Pues bueno, una banda doncs, d'aquí de la zona de Lleida, la gent de la família Torelli, que bueno, l'han tret un single, doncs, diré que aquesta setmana passada, o no fa molt més, I Got To Get You. I bueno, dos cançons, la cara amb aquest I Got To Get You i l'altra la cara ve doncs, amb una versió City Living for the City de Stevie Wonder. Es deuen referir Lleida. Ah, no, si és de Stevie Wonder, no. No, que, potser és una adaptació, ells parlen de Lleida. Ara sentirem bé la lletra, a veure què diuen. Bueno, la sentirem, no sé si sabrem el que diuen, però... Bueno, intentarem com a mínim. Portat el I Got To Get You, doncs, bueno, podeu visitar la pàgina web i tal per demanar-lo i tal el CD. I sona molt bé, bastant solero i tal, les dues cançons, però pues, molt bé. Des d'aquí sempre recolzem una família Torelli. I això, doncs, escoltem. I Got To Get You. Hey little girl, you make me feel good. Since I saw your dark eyes, I don't feel that blue. You got to believe when I tell you that I got to get you, oh. I got to get you, honey, please. I got to get you. to believe me when I say in my dreams you'll never be lonely. Honey, please, I got to get you. You got to believe me. Així ha sonat aquest nou single de la família Torelli i bueno, se suposo que faran algun treball així a més de llarga durada en breu. Estarem atents aquest estiu a veure si... No n'ha especificat, de moment hi ha aquest single a la venda, doncs si voleu doncs, tenir-lo i got to get you doncs, a la família Torelli. Montarla en el autobús, ser una persona con quien puedas hablar, ser una persona normal. I bueno, més novetats, un disc que va sortir a la venda aquest passat dilluns, el dia 14, els Granadians, Psicorro de Boys de l'Espaci Exterior, doncs aquest nou treball que han tret titulat New York, I bueno, del qual encara no hem pogut portar, escoltarem una cançó de, del disc anterior, Donde Ningún Hombre Ha Llegado Jamás, que bueno, que també apareix en aquest nou treball, el Son de Fénix. I bueno, ja anirem, anirem adelantant aquest treball dels Granadians, que bueno, pues sempre amb el seu, amb el seu humor característic. Aquí queda el Son de Fénix. FM de dia. De tarda. De nit. 24 hores per antena. Contrabanda FM 91.4. Freqüència modulada a Barcelona. us explicaré de què va això de l'automenatge que he dit abans. Sí, ens has deixat amb una intriga bastant... Pues, és un automenatge, és un homenatge a la meva terra més que a mi, no? Ah. Clar, jo pertanyo a la... Avui va pel tema de Lleida, eh? Sí, no? Avui les Terres de Ponent estan presents al programa. Clar que sí. Bueno, pues concretament jo sóc d'un poble que es diu Alpicat, que és un poble bastant petit al costat de Lleida. I per casualitat fa uns dies vaig descobrir que hi ha un noi que és d'Alpicat que canta i ho fa molt bé. I he pensat, l'he de portar a la secció, això no pot ser. Que però conegui... que s'ha portat el noi, el cantant. És que no el conec personalment. Ja ara que hi torno, cap de setmana aniré ja a fer una recerca pels carrers a veure si el localitzo i el puc conèixer. Realment em va fer molta il·lusió perquè és un poble molt petit i no tenia ni idea que hi hagués algú ja que feia coses així en sèrio, no? Doncs aquest noi és el Jordi Gassion, però bueno, fa música sota el nom del fill del mestre i bueno, buscant i tal per internet he vist que ja fa uns anyets que està fent música. Realment ve molt poc per Barcelona. Els concerts es fan sobretot pel Picat. Res de... A més surt del Picat. Més aviat a Lleida i per la província de Lleida. Bueno, fa una música molt tranquil·leta. Recorda la nova cançó catalana aquesta que va sorgir a partir dels anys 70 i tal. I acaba de treure un disc ara fa molt poc que... Desgraciadament serà l'últim disc que traurà sota el nom del fill del mestre. Suposo que farà més cosetes, però bueno, això ja ho veurem més endavant. I bueno, ara us poso una cançó. Per què? Això ja no ho sé. Això ara quan el busqui el cap de setmana... Que obre una nova etapa o... Suposo que vol fer un canvi d'aires, potser s'ajunta amb gent o... No en tinc ni idea. No. Realment, a part de tocar poc per Barcelona, no... No és un músic que arribi molta gent, llavors tampoc és fàcil trobar molta informació sobre... No surt a la Wikipedia. No té pàgina... No, he trobat informació a diaris de Lleida i tal. I això, que no sé moltes coses, però bueno, ja aniré esbrinant i ja us explicaré. Bueno, això, acaba de treure un disc que es diu Ha calat foc a la casa. I bueno, no posaré una cançó del últim disc perquè desgraciadament no l'he pogut aconseguir, però posarem una cançó del disc anterior que es diu Aquella estranya mania de creure en la vida, i la cançó es diu igual, Aquella estranya mania de creure en la vida. A veure què us sembla la música que es fa al Picat. La nova cançó del Picat. A veure. Plora el teu somriure, creixent aquest que em broten les vides. T'enyoro i la tristesa supera la ficció. Recordo la bellesa dels teus dies grans mullats a l'herba, tan jove i enrampada de noves sensacions. Llavors lluents de somnis, sense mals records i aires més dòcils, confiàvem dels vells tòpics que es donaven per bons. I ara no podem pagar aquest món on ens ha tocat viure. Són dies d'ignorància, ens fan ser que no som. Puc sentir aquell ritme, però puc sentir com roda el cor. Dos dies de colors, dos dies sense pors malabarismes, no sé com són. Aquest món va sempre tan de pressa que oblides per què cantes, que oblides d'aquest món. I ocupes els teus dies, vas borrant vells somnis que tenies. S'estava a les fosques, ho has inventat un sol. No puc sentir el teu ritme, no puc sentir com roda el cop. Dos dies de colors, dos dies sense vos malarismes. No sé com som, que aprovo un somni encara dolor. Espera'm la cançó. Bueno, aquí ha quedat aquest automenatge que s'ha fet. T'ha agradat, Nerea? Bueno, dins del seu estil, no? No està mal. Està bé, no? Que s'ha d'anar a conèixer la música que es fa als Jocs Petits, també, i que no arriba a... Sí, sí, sí. A que no passa pels circuits i tot això. Aquesta. I fa algun concert o així previst? Doncs jo crec que em farà ara l'estiu i el setembre, però com t'he dit abans, jo crec que la majoria de concerts els fa... Es fa per terres lleidatanes. Festes que... del Picat. Sí, segur. Segur que toque. Però sent l'últim disc, és possible que vingui aquí a Barcelona. De fet, ja ha tocat algun cop aquí a Barcelona. I jo crec que podrà ser. Si m'assabento, jo ho diré segur. Pues ens mantens aquí informats. Clar, clar que sí. Els oients. We'll be right back. partido ya ha llegado mi hora. La cara oscura, la venganza sonora. Que te torturas si no sabes volar. Serás aniquilado, no hay ley ni policía, no hay jurado. Ay, dime cuánto tiempo se irá. Cuántas mentiras nos habéis colado. Dime cuándo llegará. La verdad no es mala, pero cambia de cara. Diles que ya no les necesito, diles que ya no les aguanto más. La verdad no es mala, pero duele como las balas. Y como estaba escrito, dicen que todo estaba bien. Bueno, doncs fins aquí aquesta secció d'altres músiques i bueno, seguim amb el programa, una mica de repàs a l'agenda de concerts. No hay más hipocresía, no hay pecado. Ay, dime cómo se va y dime cómo rompo lo cantado. Dime cuándo llegará. La verdad no es mala, pero cambia de cara. Diles que ya no les necesito. Diles que ya no les... I bueno, comencem el repàs amb avui mateix. Doncs, bueno, si esteu escoltant això, probablement no haureu anat. Però bueno, si us expliquem que avui dimecres hi havia concert de New York Jazz Ensemble. Bueno, a no ser que estigueu, visqueu allà al costat de Salamandra. Quina hora del concert? Programa. Encara estan a temps. Si era les 9 i mitja, però abans hi havia Ruth Diamonds. Encara poden arribar. O sigui que si viuen al costat de Salamandra potser estan esperant a que acabi el programa per baixar. Clar. No? Bueno, en tot cas, doncs, aquesta gira que ja comentàvem l'altre dia a New York, que és que ja és Ensemble, que han estat actuant per Tarragona, per Girona, per... Bueno, doncs per... Hem fet bastants concerts aquesta setmana i doncs ara al final de la gira aquí a Catalunya, doncs avui dimecres és allà a la sala Salamandra. Un altre concert, doncs també... Oh, és que estic dient tots retreçats, eh? No. Però això no és una agenda, això és un obituari o alguna cosa així. Sí, eh? Aquest pel passem. Mira, un concert que potser t'interessa. Aquest cap de setmana, divendres... I dissabte, 18 i 19 de juny, a Girona es celebra el Festival Etnival, que pot ser que t'interessi. Divendres, Sant Bedó Timbaler, Microguagua, Chesudaka, La Pegatina, Oso Madli i DJ Tommy. Bé, hi haurà festa. Jo crec que sí. I dissabte, Vallsamba, Pirats un Sistema, Color Humano, Pomba Estéreo, Morodo i DJ Rosons. Que Color Humano semblarà que estan fent bastants concerts, no sé si s'ho estan plantejant seriosament de tornar a tocar o... Doncs bueno, aquestes gires que fan els grups així de tant en quant que van reapareixent, però bueno, un festival que pinta bastant bé, tot això a Girona aquest cap de setmana, 18 i 19 de juny. Préstelo, préstelo. Préstelo, préstelo. Préstelo, préstelo. I bueno, un concert per dimecres que ve, una mena de Revetlla Sant Joan, l'Escala Reggae Festival 2010, doncs a l'Escala, allà a Girona, i estan actuant els Toasters amb Kinky Cucus, dos grups així bastant revival, la veritat que cap dels dos toca ja habitualment. La Mandy va sentir. Aprofitaré en Sant Joan la nit màgica. Home, si esteu a prop de l'Escala, jo crec que... És a la platja el concert, suposo. Ni, o a prop, perquè l'Escala molt lluny de la platja no estarà. Clar. Pues si teniu oportunitat, els Toasters ja fa dies que no treuen cap disc, però bueno, m'imagino que faran el típic, doncs el típic, no, un repertori que grans èxits, sí, grandes èxits de tots els temps, però bueno, pot ser un bon concert. I els Kinky Cucos, a veure, no sé què estan fent ara. Una bona rebella. Forman parte de mí las historias que me invento. Pípico rarito. Escoltem una de les cançons que molt probablement estaran tocant els Toasters a l'Escala el dimecres que ve, el Weekend in LA, doncs un dels clàssics d'aquesta banda californiana. Paris Pride. pienso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear. Pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear. Caminando me muevo sin frenos y a veces me estampo más ancho que largo. Más ancho que largo. Caminando, me muevo sin frenos y a veces me estampo más ancho que largo, más ancho que largo. Bueno, doncs aquí ha quedat aquest tema, doncs, famosíssim dels Toasters, i si els voleu veure, doncs ja sabeu la cita, dimecres 23 de juny, Revetlla Sant Joan, doncs allà a l'Escala Girona. Faig així agenda ràpidament abans d'acabar el programa. Divendres 18, nova sessió al Tio Sant, aquest parc hi ha al barri de Gràcia, i estarà punxant DJ Barracuda. Caminando. I a la zona de Tarragona, Ganja Nights amb Friends, doncs una festa allà, un barito allà per Tarragona, bueno, doncs esteu per allà, doncs, per passar així un ratillo amb bona música. Dissabte una nova edició del Reggae Station, aquesta setmana amb Rebel Madiac, doncs com cada setmana allà a Sala Resistència, Rosalía de Castro a l'Hospitalet. Festes per de cara al dimecres que ve, que és la Revetlla. No és segur si farem programa, en tot cas, si no fem, procurarem deixar alguna coseta preparada. Us informem una miqueta de, doncs, de festes i això, a part d'aquesta festa que anunciem a l'Escala, al Tio Sant hi haurà festa també. I, bueno, una que pot estar bastant bé, la platja Nova Icària, el Chiringuito El Bierzo, doncs hi haurà Revetlla, sí, reggae i dancehall, i estarà punxant, suposo que d'entre altres, Black Up Sound, doncs, que fan repassen així bastant clàssics de Sky, tal que jo assenyalo com una de les millors opcions des del meu punt de vista. Bueno, que ha arribat a aquest punt, ens despedim, us deixem la gent del Lethal Age i, bueno, esperem que us hagi agradat el programa. Ens veiem en, com comentàvem, una setmana o dues, ja veurem. Més pinta de dues. Probablement. I, bueno, us deixo un parell de temes de Dave and Ansel Collins, doncs sembla que ara Trojan reeditarà un dels seus discs més clàssics de tots els anys 70 i tal. I bueno, per recordar, doncs, ja aquest clàssic del reggae, Doncs escoltarem un parell de cançons i ens despedim fins la setmana que ve. Molt bé, bona nit i fins aviat. Vinga, salut. I'm the magnificent. I'm back with the shake of a soul, boss, most tunneling, storming, sound of soul. I am W-O-O-O, and I'm still here again. Break it up in one time.